NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De kansspelautoriteit heeft een bedrijf achter goksites een boete opgelegd van bijna 20 miljoen euro voor het aanbieden van online kansspelen zonder vergunning. Het gaat om Gamix Limited, het bedrijf achter onder meer CashyMeshy.com en Vega Dream. Het is de hoogste boete die de autoriteit tot nu toe heeft opgelegd. Het kabinet heeft laten uitrekenen hoeveel de MH17-ramp Nederland heeft gekost. En dat kan helpen in de zaak over de aansprakelijkheid van Rusland. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft de overheid tot nu toe 166 miljoen euro uitgegeven, vooral aan het onderzoek. In gesprek met informateur Putters heeft VVD-leider Jesselgus nogmaals gezegd dat ze wil kijken naar een extra parlementaire variant van een nieuw kabinet. Jesselgus zegt daar bouwstenen voor te hebben aangeleverd. Ook wil ze vooral kijken naar wat er wel kan in plaats van wat allemaal niet kan. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt vanwege een ontvoering en gijzeling eerder deze maand. Daarbij raakte een man van 24 licht gewond. Mogelijk had de ontvoering te maken met een zakelijke ruzie. Tijdens de ontvoering moest het slachtoffer onder bedreiging van een vuurwapen op verschillende locaties om geld vragen. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Drechttunnel 2 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. A50 Eindhoven richting Arnhem bij Ravenstein 5 kilometer met een half uur oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de A59 vanuit Den Bosch. Tussen Os en knooppunt Paalgraven, daar is het oponthoud een kwartier. En op de A76 van Heerlen naar Maasmechelen tussen Geleen en de Belgische grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de Belgische E314. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. India bereidt zich voor op wat wel de grootste verkiezingen ter wereld genoemd worden. En in die campagnes duiken steeds meer zogeheten deepfake-video's op. Hoe riskant is dat voor die enorme democratie? En een feministische podcast in Kenia. Maar we beginnen bij de humanitaire situatie in Gaza. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ondanks de opdracht van het Internationaal Gerechtshof aan Israël om meer hulp aan de Palestijnen in de Gaza-strook toe te laten, meldt de VN dat Israël hulporganisaties steeds nadrukkelijker tegenwerkt. Landen als de VS en Canada zouden intussen overwegen om via de lucht hulpgoederen te droppen in het gebied. En de bevolking in Gaza is er bij dat alles steeds slechter aan toe. Arabist en correspondent in Egypte Ruud van der Wallen, welkom Ruud. Hallo, goedemiddag. Ruud, gisteren waarschuwde de VN-organisatie voor humanitaire zaken, de OCHA, dat een kwart van de bevolking in Gaza nog maar één stap verwijderd is van acute hongersnood. Wat hoor jij, Ruud, van jouw contacten in Gaza over de situatie? Ja, ik heb vanmorgen nog bericht gekregen van mensen die ik ken die op dit moment in het zuiden zijn, in Rafah. En wat ik hoor is elke dag wanhopiger en wanhopiger. En ik hoor dat niet alleen van mijn mensen, maar we zien het ook overal in het nieuws. En wat heel belangrijk is om te benadrukken, en dat is ook wat de UNRWA baas, meneer Philippe Lazzarini heeft gezegd, dit is een man-made disaster. En dat is zo omdat Israël heeft besloten in het begin van de oorlog, vanaf 7 oktober, om eigenlijk geen enkele hulp, geen voedsel, geen medische hulp toe te laten in Gaza. Natuurlijk, ze moeten dat doen en dat gebeurt ook, maar met echte mondjesmaat. En sinds februari is de voedselhulp die binnen kan in Gaza gehalveerd. Hmm. En dat is, dat is allemaal omdat Israël die hulp tegenhoudt. Israël die beschuldigt Egypte bijvoorbeeld van die hulp tegen te houden. Maar wat er eigenlijk gebeurt, en ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik ben zelf bij die grens geweest bij Rafah, de enige grens die open is en de enige grens waar voedsel binnen kan in Gaza. Er staan daar kilometerslange files met vrachtwagens vol voedselhulp. Dus die hulp die is er, die staat klaar. Maar eens dat die hulp voorbij die grens is, moet die voorbij Kerem Shalom en dat is een checkpoint in het Israëlisch gebied. En daar is eigenlijk een echte bottleneck. Daar wordt alle hulp gecontroleerd, gescand. En wat daar afgelopen afgelopen weken ook heel vaak is gebeurd, is dat Israëlische settlers, dus mensen die wonen in de illegale nederzetting in Israël, dat die daar gaan betogen en dat die met hun eigen lichaam die voedselhulp, die vrachtwagens tegenhouden en zorgen dat die Gaza niet binnen kunnen. Nou meldt die andere VN-organisatie, jij had het net over de UNRWA, maar er is dus ook die VN-organisatie voor humanitaire zaken, die meldt dat de humanitaire hulporganisaties ook steeds meer zouden worden gedwarsboomd door Israël. Zo zou een opvang van Artsen zonder Grenzen onlangs beschoten zijn. I'm here in Al-Mawasi, Gaza. Healthcare has been attacked. It's collapsing. This week, a shelter of MSF staff was hit by a tank shell. I've been there, I've seen the rubbish, it's unbelievable how a tank could have targeted this house that was clearly identified as an MSF staff house. This has to stop now. Rut, we hoorden de directeur van Artsen zonder Grenzen in België, Meini Nicolai. Wat zou er volgens Artsen zonder Grenzen bij die aanval gebeurd zijn? Ja, wat er gebeurd is, is dat dus MSF, Artsen zonder Grenzen, die hebben een hoofdkwartier en ja, dat is gewoon beschoten door Israëlische troepen. Dus er zijn in de Gazastrook verschillende tanks op heel veel plekken in de Gazastrook. Dus Israël die heeft zowel troepen op de grond als troepen die luchtaanvallen uitvoeren en ook vanuit de zee worden aanvallen uitgevoerd. Dus dat hoofdkwartier is beschoten geweest en dat is eigenlijk iets wat we heel vaak zien. Vanmorgen nog, heel vroeg in de ochtend, is een hulpconvooi van de UNRWA aangevallen. Dat was een vrachtwagen die een van de eerste vrachtwagens was die toestemming had gekregen van Israël om naar het noorden van de Gazastrook te trekken. Dus je moet weten, alle hulp komt binnen via het zuiden, via Rafah. En het noorden en het middengebied van Gaza, die hebben al wekenlang geen enkele voedselhulp gekregen. En daarom is het ook daar waar die voedselhulp het meest belangrijk is en waar de hongersnood het eerst gaat toeslaan, volgens verschillende hulporganisaties. Die vrachtwagen die had toestemming gekregen van Israël. Dus heel belangrijk om te weten, alle hulporganisaties die te werk zijn in de Gazastrook, dat geldt zowel voor medische organisaties als mensen die voedselhulp leveren, die moeten allemaal groen licht krijgen van Israël voordat zij een operatie kunnen uitvoeren. En die vrachtwagen die dus groen licht had gekregen, die is beschoten geweest door tanks. En daar zijn minstens 70 doden bijgevallen. En wat je eigenlijk ziet, en ik heb beelden gezien van die aanslag van morgen. Dus er zijn tientallen doden, mensen die op de grond liggen. De zakken met meel, dus dat was bloem die daarheen werd gebracht voor mensen om brood te kunnen maken. Die zakken met meel die zijn ook vernietigd geweest. En ik heb kinderen gezien die naast die vrachtwagen de bloem met hun eigen handen in kleine zakjes aan het bewaren waren, gewoon uit pure wanhoop. En die vrachtwagen zelf, waar die voedselhulp mee werd gebracht, die is leeggemaakt en alle gewonden en doden die gevallen zijn bij die aanslag, die zijn dus op die voedselhulpvrachtwagen gelegd, omdat er ook geen enkele medische hulp niet meer is. Dus alle vrachtwagens, alle ambulances die nog in het noorden van Gaza aan het werk zijn, die hebben op dit moment geen benzine meer om te rijden. Dus gewonden en doden die werden met ezelskarretjes naar de ziekenhuizen gebracht die nog amper functioneren. Dus ja, het is een totale wanhoop. Dat is eigenlijk wat je kan zeggen van de situatie. Nu wijst Israël al langer op het risico dat Hamas-strijders zich onder de bevolking en onder hulpverleners zouden bevinden. Het Israëlische leger zegt in het geval van die aanval ten zuidwesten van Gaza-stad, waarbij tientallen Palestijnen die op voedselhulp wachten gedood zouden zijn, dat ze daar niet van op de hoogte zijn. Dan, Rut, was er het nieuws vandaag dat Canada overweegt om hulpgoederen vanuit de lucht te droppen. Ook Amerika zou daaraan mogelijk meewerken. Gaat die eventuele hulp via de lucht voldoende zijn? Ja, wel eigenlijk. Belangrijk is om te weten, er zijn al verschillende landen geweest, vooral Jordanië, die hebben sinds november verschillende keren medische hulp gedropt via de lucht. En deze week heeft Egypte, Frankrijk en de Emiraten hebben voor het eerst meegedaan met de Jordaanse overheid om dus die hulp te droppen vanuit de lucht. Maar wat je moet weten is dat eigenlijk totaal inefficiënt is. Als je een vrachtwagen hebt met hulp, daar kan verschillende tonnen voedselhulp op één vrachtwagen. Soms kan het zelfs 40 ton zijn. Eén zo'n lucht-airdrop, dus zo'n voedselpakket wat dan met een parachute vanuit een vanuit de lucht wordt gedropt, die kan maximum 2 ton voedsel droppen per keer. Dus het is veel minder efficiënt. En wat dat eigenlijk betekent, het feit dat nu overheden zoals Canada overwegen om inderdaad airdrops te doen, dat wil eigenlijk zeggen dat de nood acuut is en dat het eigenlijk een soort laatste poging is om mensen letterlijk in leven te houden. En dan gaat het vooral om de gebieden in het midden van Gaza en in het noorden, omdat daar die hulp de afgelopen weken dus nauwelijks is kunnen aankomen. Ja. Begin deze week was de Amerikaanse president Biden nog hoopvol dat er een akkoord zou komen over een staakt het vuren, waartoe ook veel hulporganisaties oproepen. Hamas en Israël hebben die hoop getemperd. Hoe kijken de mensen in Gaza, waar jij mee spreekt, naar die onderhandelingen? Verwachten ze daar nog iets van? Ja, die onderhandelingen zijn eigenlijk een laatste strohalm waar de mensen zich aan vasthouden. Je moet weten, binnen 2 weken begint de Ramadan. Dat is een heilige maand voor de moslims. Dat is een maand die traditioneel een maand is waarbij mensen samenkomen, waarbij familie heel erg belangrijk is. En het is ook een hele symbolische maand. En de bedoeling van Amerika is om tegen dan tot een staakt het vuren te komen. Hamas heeft dus gezegd dat ze tot nu toe nog geen enkel voorstel hebben gekregen, geen officieel voorstel voor zo'n staakt het vuren. Maar ja, iedereen in Gaza die hoopt al vanaf dag 1 op een staakt het vuren. En dat is het enige waar ze zich tot nu toe aan kunnen vasthouden. Want wat we hebben gezien sinds het begin van de oorlog is dat er telkens opnieuw zogenaamde veilige zones werden aangeduid door Israël. De mensen die je kent, die zijn ook telkens ingegaan op al die bevelen vanuit Israël om naar zo'n veilige zone te trekken. En telkens opnieuw worden die veilige zones aangevallen. Dus niets en niemand is op dit moment veilig in Gaza. En het enige wat de mensen nu willen is dus inderdaad zo'n staakt het vuren. Dank Rut van der Wallen over de humanitaire situatie in Gaza. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Samatwa samudaya malar. Jananayagam meetedukka. மதநல்லிணக்கத்தை நிலைநாட்ட கூடுவோம் சேலத்தில் உரிமை குரலை உயர்த்துவோம் மாநில உரிமைகளை மீட்டெடுப்போம் இரு வண்ண கொடி உயர்த்துவோம் நாடும் நமதே 40ம் நமதே. Een overleden politiek leider die tot leven is gewekt om campagne te voeren. Het kan in India, zoals je hier hoorde, met hulp van kunstmatige intelligentie, oftewel AI in goed Nederlands. Terwijl India zich voorbereidt op wat wel de grootste verkiezingen ter wereld worden genoemd, wemelt het in de campagnes van dit soort deepfake-video's. En dat stelt de grootste democratie ter wereld voor de vraag, moet daartegen opgetreden worden en door wie? Carolien Scholten, India-onderzoeker aan de Universiteit Leiden, welkom. Dank. Ja, laten we even beginnen met dat fragment dat we net hoorden van die dode politicus die dus tot leven is gewekt. Wat gebeurt er precies in die video? Nou, in die video spreekt Karunanidhi, dat is een hele bekende, inderdaad overleden Tamil politicus. En dat is echt een grote bekendheid, zeker onder oudere stemmers in het zuiden van India. Altijd een groot voorvechter geweest voor Tamil, voor de taal, de regionale identiteit van de Tamils. Ze is ook echt een beetje gekant tegen Delhi en het noorden. Roept een enorm gevoel van nostalgie op. En die is letterlijk tot leven gewekt. Om wat? Om mensen naar de stembus nu te halen? Wat zegt hij? Zeker. Hij is de langstzittende premier, chief minister van die deelstaat geweest. En het was een saillant detail dat zijn zoon nu het partijleiderschap heeft overgenomen. Hmm. En dit gaat niet om een marginale partij. Dit is de derde partij in het Indiase parlement. Ja, dus ze zetten werkelijk iedereen in die ze nog tot leven kunnen wekken. Ja. Kom iets dichter bij de microfoon als je wil. Dit was een overleden politicus, maar er circuleert bijvoorbeeld ook een video van de huidige Indiase premier Modi. அதாவது மழைக்கால மாதங்களில் இருமுறை மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றதாக தெரியவில்லை ஆனால் இந்த முறை அப்படித்தான் நடக்க இருக்கிறது. ja, ik kan er weinig wijs uit, maar in deze video begreep ik, spreekt Modi dus allerlei regionale talen. Ja, die hij in het echt, neem ik aan, niet allemaal beheerst? Nee, de talen die Modi beheerst zijn Hindi en Gujarati, de taal van zijn thuisstaat. Dat zijn allebei Noord-Indiaanse talen. En wat je net hoorde, was Modi, we blijven even in het Tamil thema, die echt een zuidelijke Dravidische taal spreekt, die hij in werkelijkheid niet machtig is. Maar wat hoopt zijn campagneteam te bereiken? Nou, Modi heeft best wel, kan je toch wel zeggen, agressieve taalpolitiek gevoerd. Hindi is niet de officiële taal van India, maar hij behandelt Hindi wel zo. Hij heeft al aan het begin van zijn premierschap besloten om alle bureaucratieën, als voertaal voor zijn regering Hindi te gebruiken. En nu zie je plotseling toch dat hij probeert te appelleren via dus AI, om te verschijnen in andere talen. Hmm. Om daar mogelijk toch meer goodwill te kweken dan hij daar anders had. Ja, maar dat klinkt toch ergens allemaal nog wel vrij onschuldig. Maar er zijn ook filmpjes die wel meer vragen oproepen, begrijp ik. Noem nog eens iets. Wat is een meer agressieve inzet van dit soort technieken? Nou, kijk, het is belangrijk wel om te zeggen dat in India taal echt niet neutraal is. Hmm. Aan taal is heel veel regionale identiteit opgehangen. En we vergeten vaak, zeker in Nederland, dat nog niet eens 50% van de Indiase bevolking, dat is zeg maar de helft, niet alleen niet Hindi als eerste taal heeft, maar ook niet als eerste, tweede of derde. Dus dat idee dat Hindi de grootste taal is van India, daar passen wel wat kanttekeningen bij. Maar dan nog, kijk, waar mensen bang voor zijn met het circuleren van deze deepfakes, is natuurlijk in het extreemste geval dat je een autoriteitsfiguur hebt dat in zo'n campagne ook kan oproepen tot geweld. Hmm. En daar is in India echt wel precedent voor. Bijvoorbeeld met de pandemie hebben we nog gezien dat er heel snel berichten gingen circuleren dat je corona kon krijgen van vlees eten. Nou, moslims worden beschouwd als vleeseters tegen een soort van vegetarisme van hindoes. En toen kreeg je heel snel oproepen van geweld tegen moslims. Ja. Omdat zij corona zouden verspreiden. Ja. Nou, dat is het extreme scenario. Het meer realistische scenario, en dat heb je in de regio al wel zien gebeuren, is dat bijvoorbeeld een deepfake van de ene partij mensen kan oproepen om op een andere partij te stemmen. Hmm. Dus om hun steun aan een grotere oppositiepartij te geven, om maar te zorgen dat bijvoorbeeld de BJP niet in het zadel blijft, of zelfs om verkiezingen te boycotten. Ja, maar eventjes naar die BJP, de partij van Modi. Er zijn allerlei tekenen dat die hindoe-nationalistische regering van premier Modi hard optreedt tegen politieke tegenstanders, tegen moslims, andere minderheden, tegen journalisten. Zie je dat nou ook terug in filmpjes van de BJP? Ik heb nog geen deepfakes zien circuleren waar echt waar echt blijk is van oprechte agressie. Hmm. Maar zeker wel allerlei vormen van desinformatie. Ja. Maar het is in dit geval niet alleen de BJP. Er is geen enkele politieke partij in India die hier schone handen heeft. Iedereen doet hier aan mee. Dat is fascinerend, want je zou zeggen, oké, de BJP is een grote, machtige partij, maar ook andere partijen kunnen het zich kennelijk veroorloven om dit soort technologie in te zetten. Die is beschikbaar voor iedereen. Ja, zeker. India staat ook met een aantal techbedrijven best wel aan de wieg van deepfake AI. Er zijn grote bedrijven die dat al van oudsher doen, die ook opdrachten aannemen voor campagnes buiten India overigens. Dit is niet alleen een intern verhaal in India zelf. Maar het is vooral heel moeilijk om hierin te bedenken, ook om een nationale discussie aan te zwengelen over waar de grens ligt. Ja, want mag dit allemaal maar zomaar? Ik bedoel, kan dit juridisch gezien in India? Nou, het antwoord daarop is eigenlijk ja. En ook niet alleen in India. De juridische raamwerken hiervoor lopen in heel veel landen zwaar achter. Ja. Er is geen goede definitie nog wat een deepfake is. Is dat alleen een vertaling van een video waarin je iemand met de juiste mimiek een beetje aangepast in een andere taal ziet spreken? Of is dat omdat iemand een boodschap verspreidt die hij zelf helemaal niet heeft gesanctioneerd? Waar leg je die grens? En het enige wat India op dit moment eigenlijk juridisch kan doen, is het effect bestrijden van deepfake video's. Dus niet de deepfake video's zelf. Alles wat ze hebben aan wetgeving eigenlijk is vooral wetgeving rondom smaad. Bijvoorbeeld als iemand woorden in de mond wordt gelegd die ze echt niet hebben gezegd. Er is ook wetgeving over kuisheid, dat soort zaken. Er circuleerde op een gegeven moment een deepfake ook van een actrice. Ja. Een vrouwelijke actrice die wat meer risqué was dan ze zelf had gewild. Maar je zegt eigenlijk, de wetgeving is hier niet toereikend. Nee. Ik lees dan dat de Indiase regering grote techbedrijven als Google en Meta oproept om beter op deepfakes te letten. Maar je beschrijft net dat ook de regeringspartij hieraan meedoet. Waar ligt de verantwoordelijkheid? Nou, de verantwoordelijkheid in India ligt eigenlijk bij de Election Commission. Dat is het verkiezingscomité. Ja, dat is nogal machtig, hè, in India. De verkiezingen die zijn heel erg machtig in India. En die kunnen ook sancties opleggen aan politieke partijen. En dat is natuurlijk een belangrijk machtsmiddel. En dat is bijvoorbeeld overwogen afgelopen november, heel kort geleden, bij statelijke verkiezingen. Waarbij het officiële kanaal van de congrespartij ook een video had gedeeld van inderdaad een andere partij die in een deepfake opriep om op de congrespartij te stemmen. Hmm. Nou, dat was volgens de Election Commission, nou, die overweegt dat inderdaad over het randje was. Ja. Omdat eigenlijk wel bekend is dat ook op het moment dat de congrespartij dat deelde via zijn officiële kanalen, ze wisten dat het een deepfake was. En dan, als we toegaan naar die hele grote verkiezingen die eraan komen, hè, tussen maart en mei gaan er, ik geloof wel, bijna 1 miljard mensen naar de stembus voor een nieuwe regering. Ja, ja. Kun je iets zeggen, wat denk je over het effect van dit soort video's, technologie, op de uitslag van die verkiezingen? Ik bedoel, wordt iedereen hierdoor bereikt? Hoe groot is het bereik van dit soort filmpjes onder al die kiezers? Nou, het bereik is echt wel behoorlijk groot. Het belangrijkste verspreidingsmiddel voor dit soort deepfakes is overigens niet X of openbare social media. Het meeste gaat via WhatsApp-groepen. Oh ja? Ja, dat is echt het belangrijkste communicatiemiddel voor dit soort dingen, zagen we bij de vorige verkiezingen ook al. En India heeft meer dan 500 miljard WhatsApp-gebruikers. En die stemmen allemaal. En zo'n video is natuurlijk in grote WhatsApp-groepen heel snel verspreid. Dat is ook niet te controleren. Iedereen kan dat forwarden. En dat gaat op die manier dan toch als een lopend vuurtje rond onder miljoenen en miljoenen mensen. Dus dat bereik is heel erg groot. En de kans is best dat dit op die manier een rol gaat spelen. Maar daar moeten we wel bij zeggen dat Indiase kiezers echt niet dom zijn. India is een enorm volwassen democratie. Mensen weten echt op wie ze stemmen. Bijvoorbeeld dat prachtige fragment aan het begin van de uitzending over die dode Tamil politicus. Niemand vraagt zich af of hij dood is. Dit is zo'n beroemde man. Dit brengt in die zin niemand in verwarring. Nee, maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen als er desinformatie verspreid gaat worden, als de feiten op die manier echt heel erg radicaal gekleurd gaan worden, dat heel riskant kan zijn. Nou, dat is het risico. En het engste daar eigenlijk in verkiezingstijd is als je bijvoorbeeld zo'n boycottoproep krijgt. En dat is net gebeurd. Een boycottoproep tegen wie? Nou, bijvoorbeeld om de verkiezingen te boycotten. Hm. Er kan een partij in een deepfake natuurlijk verklaren dat er op grote schaal fraude wordt gepleegd of dat de verkiezingen niet eerlijk zijn en dat de beste manier om je ongenoegen te laten horen dat het is om thuis te blijven. En precies dat hebben we net gezien in de Pakistanse verkiezingen. En dat heeft echt wel verwarring gezaaid. Dus in die zin, hier kleven wel echte risico's aan. Juist ook gezien de grote polarisatie die er is natuurlijk in India. Je zei al even, dit is waarschijnlijk niet de eerste en de laatste keer dat we dit zien. Nee, dit is niet de eerste of de laatste keer dat we dit zien. En die polarisatie die helpt mee en die werkt tegen. Het betekent dat mensen waarschijnlijk echt niet overtuigd worden door een deepfake om helemaal van kamp te wisselen. Maar anderzijds kan dit dus wel veel verwarring creëren. En in die zin is India toch een beetje een laboratorium voor wat er elders in de wereld gaat gebeuren. Dank voor jouw kijkje met ons in dat laboratorium. Caroline Stolte was dat over de inzet van deepfake video's tijdens die grote verkiezingen straks in India. Buitenland uitgelicht. So, and that's what we're doing on our own individual pages, like authentically creating and sharing our journeys in a very vulnerable and open way. Mm. So we wanted TMI to be that, but now in like a stronger concentration and more focus on the struggles women have. Ze zijn jong, populair en ze zetten vrouwenproblemen op de kaart. Wat zouden dat zijn? Ik heb het over de podcast The Messy In Between in Kenia. Maar de makers krijgen ook kritiek bij alle populariteit. Correspondent Joost Pasmeijer, vertel eens, wat horen we allemaal voor vrouwenproblemen in die podcast? Ja, die onderwerpen zijn eigenlijk heel erg breed. Dat gaat van gesprekken over liefde en seks, maar gaat ook over werk en reizen. En ook meer serieuze onderwerpen, zoals politiek. En femicide is de laatste tijd in Kenia een groot probleem, een groot topic. Het komt eigenlijk allemaal voorbij in die podcast. En je hoorde ze al zelf al zeggen, ze bespreken eigenlijk alles wat in hun messy leven voorbij komt, in hun rommelige leven voorbij komt. Wat vooral belangrijk is, het zijn dus vrouwen die over vrouwenonderwerpen praten. Maar waarom slaat het zo aan in Kenia? Was dit er nog niet? Nou ja, Kenia is best wel een traditioneel christelijk land. En daardoor zijn de genderrollen, hoe het verdeeld is zeg maar, in het huishouden, zijn nog best wel traditioneel, zoals het vroeger was. En je ziet dat vrouwen zich tegen die status quo proberen te verzetten. Helemaal in een grote stad. Ik heb 5 jaar in Nairobi gewoond. Daar zag je echt dat er echt wel een veel gebeurt in dat opzicht. Je ziet dus ook dat, ik had het net al even over die femicide, dus dat is huiselijk geweld tegen vrouwen, waarbij vrouwen ook omkomen. Dat proberen ze nu echt ook op de kaart te zetten in Kenia. Je ziet dat er hele grote protesten zijn geweest, komt in die podcast dus ook voorbij, dus dat is echt wel een hot topic. Ja. Maar er is dus ook veel kritiek op de makers van deze podcast. Ja, want doordat die podcast zo populair is, dan krijgen ze ook een hoop bagger over zich heen. Zo kan je dat eigenlijk wel zeggen. Vooral van conservatieve Kenianen. Die vinden dat ze eigenlijk veel te openlijk en schaamteloos praten over dingen als liefde en seks. Dingen die je eigenlijk niet zomaar in de openbare ruimte moet bespreken, maar vooral achter gesloten deuren moet blijven. Ze zouden daarmee de jeugd corrumperen. Ze zouden eigenlijk slecht gedrag aanjagen. Ja. Ja. En wordt er in dat kader in huizen Bas Meijer ook geluisterd naar de podcast? Nou, het is natuurlijk als man heel interessant om naar te luisteren. Dus daar leer ik een hele hoop van. Als journalist is het ook heel handig om naar te luisteren. Het is heel laagdrempelig om naar te luisteren. Dat is ook heel leuk. En ook om de Keniaanse cultuur wat beter te leren begrijpen, is het ook heel handig. Dus als journalist is het ook goed. Ja. We gaan allemaal luisteren. Dankjewel, Joost Basmeijer. Over die Keniaanse feministische podcast. Straks Villa VDB. Wij zijn er morgen weer. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1. Waarom gaat het eigenlijk zo slecht met onze industrie en is dat eigenlijk erg? De EO met geld of je leven. Ik vind het wel zorgelijk dat Nederland deindustrialiseert. Ja, dat zijn eigenlijk alle geavanceerde rijke economieën. Dat is een trend die je overal ziet. Met name natuurlijk sinds de oorlog in Oekraïne hebben we heel hoge energieprijzen gezien. Ja, en dat zet de energieintensieve bedrijven op achterstand op de wereldmarkt. Luister Geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van €25 krijg je €5 korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Moet je horen. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de geldende indieningsvereisten, zoals opgenomen in de ministeriële regeling Omgevingsrecht. Sorry hoor, maar de burger vroeg alleen of een dakkapel is toegestaan. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Deze week in Focus kijk ik naar de gevolgen van de opwarming van de Waddenzee. Aan welke scenario's moeten we in Nederland denken als zeeën warmer worden en de zeespiegel stijgt? Uiteindelijk zal er meer ruimte voor water nodig moeten zijn. 10-90% van deze wadplaten zullen verdwijnen. Focus, vanavond om 8:55 op NPO 2. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet,